أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورة سبا دمكي سورة دي ترتیب اعتبار سرا سرور درشم سورة دي پس دو سورة احزابنا اور نزول پا اعتبار سرا اتفن دوستم سورة دي پس دو سورة لقماننا نازل شوئے دیں. کلمات دی صورت کے آغا اتسوا دریدش کلمات دی 833 اور حروف آغا پینزل سوا اور دولس 1512 حروف دی. ربط و تڑن دی سور سبا دی سور احزاب سرا چی سور احزاب کے مثالنا ذکر کول دی نبی دی شفاعت قہریہ دلتا دائم مسئلے اس بات کی بے دفع شبہات دفع کی. یہ سورہ احزاب کے ذکر دا عذاب و مشرکان و منافقان و بندے دے سورہ سبا کی بعد آئید پار علت ذکر کی چی عذاب والے راضی یا قرآن کریم دا ټول سلور حصے ہو اپائے کے پینزو مسائل دا بیانے دل. اول حصہ دا سورة الفاتحینہ تا سورة انعام پوری وا اپائے کے دا بیان اول چی الخالق لکل شئین هو اللہ. دویم مسئلہ چی وا ادا ذکر کولا المربی لکل شئین هو اللہ ادار سورہ انعامنا تر سورہ کہف ہو روا. دریم مسئلہ چی برکتا چی ان کے پار یوشی کے اللہ دے ادار سورہ کہفنا تر سورہ سباب ہو روا. دی سورہ سبانا سلورم عیسیٰ شروع کی دو قرآن تر آخر ہو رے اور دیکھے ٹول یو اتیا سورتون دی 81 دیکھیں بدو مسئلے ذکر کئی. یو برت کی د شفاعت قہریہ چې د الله نه څوک په زور باندې خلاصول نشي کولی. دویم به حالات ذکر کئی د قیامت تفصیلا. بیا دا یو اتیا سورتونه دا مشتمل دي په 12 بابونو باندې. اول باب پای کې درې سورتونه دي سورہ سبا فاطر او یاسین. سورہ سبا دعوت چھے اثبات مقاصد و ارباو سرور مقاصد بثابتی توحید رسالت صداقت دا کتاب او اثبات دا آخرت. سورت چھے آٹھ طول سلور بابو نہ دے اول باب لسم آیات پورے دے فدے کہ اول دعوت توحید ذکر کے یو پائبانی دلیل عقلی اول دویم آیات کے یہ بھائی اس بات دا قیامت کی بقسم سر ادری مایات کی بے بشارت اور کئی منن کو تو تخویب یہ رب اور کئی منکرین تا سلورم و پینزم آیات کی بے بھائی اس بات دا صدق دا قرآن کی دلیل نقلی سر اشپگم آیات کی اب یہ بھائی زجر و زورن اور کئی منکرین و دا قیامت اور رسول تا وم اتم آیات کی اور منس کی بات تخویب دنیاوی بھی وم آیات کی اوزن و بیت بین باب ہوئی. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. طول صفتنا دو خذتو بلوحیت خاص اللہ ذات لدی چیال دیا سوچ پاس مانلو کی دیو پزنو کی دی الحمدللہ سره دعوه ذکر کوي د دعوه صورت د اثبات د توحید حمدن الله الذی الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض دلیل له بدای دعوه باندې الله الحمدلله ولی ذکر چې دا په اختیار کې دی اساس یې پاس مانلو کې او پزمو کې دی زمکه او د اسمان تصرفات الله الا الخاص دي وله الحمد فی الاخره او خاص الله الحمد دی په اخرت کې او د حکمت و علا خبردار ذات دی يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور دي آيات كي بيان دا علم دا الله تعالى دي علم دا الله تعالى پاية سواني شاورنا نوزي فريز مكة كي وما يخرج منها وپاية سشرا وزي دائنا مګه کې سنو ځل کدانی هي کې واچولې شي بارانو بای کې کدزي داینه سره ځل ک تیغي د بډو شوو نو شو وما ينزل من السماء واچي راوري د اسمان نو اچي ورخي پای کې او دل تعالی رحم کوونکې بحر بکنه کوونکې وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة دی آیت کے زجر و زورن منکرین دا قیامت تجی قیامت نا انکار کئی اس بات دائب کئی پا قسم سرا وقال اللذین کفروا آیا کسان چاہی کفر کرے دین لبرازی منتا قیامت قل تورتو آیا بلاولنو و ربی قسم ملوی پر ربانی لطاعتی اللکم خام خار راضی و تاستا عالم نے پپٹو بلنے عالم الغیبی قران کې الله تعالی څلور ځینو کې د اس بعد د قیامت د فار په خپل ذات باندې قسم کوي دوه مخ کې تیر شو دا دریم ځای دی یو سوره یونس کې دویم سوره مریم کې دا دریم ځای دی عالم الغیب چې عالم دی په پټ باندې لا سبحانه مثقال ذره نشي پټې دی دا نه په وزن دی یو ذره باندې بس باندې نو کې نه پزمو کې ولا اصغر من ذلك ان ولو كيد دين او نلوي الا في كتاب مبين ما دي په کتاب کار کې کتاب الله تعالی کې مان لوح محفوظ کې دار تشتا ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات دي آیات کې بشارت دی علت د ما قبل لپاره ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات د دې لپاره چې بلور کې الله یې کسان ته چې ایمان راوړې دی او عمل کړی دی نیک اولئک لهم مغفرة ورزق کریم دا کسان د دې لپاره بخشش دی او رزق دی عزتمن رزق دی بغیر د کړاوونو ملاوي دا یې پای کې ستکالیف نشته دا یې په حصول کې تکلیف نشته مشقت پکې نشته والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم مکی بشارت او زیر ذکر کا منون کو دانو دی آیت کی تخفیف اخروی ذکر کے یہاں اچھا تجد اللہ آیاتنا کی مقابلہ کی آئے کسان چی کوشش کئی پایاتنا زمون کے کوشش کئی مانا فی صد دیان سبیل اللہ و تکذیب رسول ابن کثیر ہوئی کوشش کوي په دې کې چې خلق د الله سبحانه الله علیه وسلم کې او د عادو رسولانو تکذیب کوي معاجزین مقابله کوي ان اولئک لهم عذاب من رجز علیم دا کسان د پر عذاب دے دا عذاب دردناک نه عذاب دردناک ورته ملاوي کی سخت ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك الحق هو الحق دي آیات کے ذکر د دلیل عقلی د اعلی کتابونه او عقیده لري آگزان چور کلشه د علم او چین علی کلشه د تا ته طرف طرف سالان وا حق دے لا تلم نه تاسو نه دلشي دا مشتمل له په حق باندې حق دے ويهدي الى صراط العزيز الحميد او هدایت کی لار دا ذات چې زور اور سایل شوی سایل شوی ذات زور اور دی. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. دی آیت کی زجر و زورن اور کئی پہ انکار دی قیامت بلنے. قال اللذین کفروا آیت دلیل لے پہ دیوان چی منکر دی قیامت دا کافر دی اوائی آگسان چی کفر کرے دی آئے اوکھا یو تاستیو دا سی سڑے علا رجلن یو نبیو کم چا خبر در کئی تاستا ایسا مصدقتون کل ممزق هر کله چې زره زره شي تاسو په پوره زره زره کې دل سره ادا وی چې تاسو زره زره شي اډو کې چې عام خاور شي نو الا کو لفي خلق الجديد نو یقینا تاسو به پنی پیدائش کې وای اثر علی الله کذب الانبی جننا دام داخل له بدر کې آئے جوڑ کری دی دو پلابانی درو یادے بھدبانی لیونتو. اب تراغی شاہد دا درو قصدن ویلی دی ارادتن و قصدن دا کار اکلے دا عقلنا سر دا عقلنا پلا درو وی اور جنن کی شاہد دی چی عقل پکی نشتی بغیر دا قصد و ارادتن درو ویلی دی بل اللذین لا یومنون بالآخرت بالعذاب والسلال البعید بلکہ آج کا سانچ ایمان لدی پا آخرت بان لی پا صحاب کی ویو پا گمراہی لدی کی بوید حقنا سخت الویہ گمراہی کی پراتی دی. افلم یارو الاما بین ایدی وما خلف من السماع والارد ان شعن اقسم بهم الارد و نسخت علیم کسف من السماع آئی دین نگوری آتا چوڑان دی دی ندی مخید دیو ندی و آج رسطور دی ندی چا اسمان و اسم کردی اسمان زمکی کی سوچ نگئی دی ان لشان نخص بے بہم الارضا کچھرے اوالو مغنو خاخبا کو دل رپس مکہ کے او نسخت علیہم کسفا من السمائے یا براو آچے اوراو دورزو فتیو بانے ٹکلی دا اسمان دا ترملا ان فی ذالک لآیتا لکل عبد منیب یقنل پدے کے خام خان لکھ دے پاس ہر بندہ ورگر جی دن کی اللہ تا ورگر جی آپ دے منیب چاہ دوئے لے کی قطاد رحمت اللہ علیہ اتائب آو چاہ دوئے لے کی چاہ دو گناولن توبہ و باسے سفیان رحمت اللہ علیہ دے قطاد رحمت اللہ علیہ نقل ویال مقبلو الاللہ چاہ توجہ کرن کے اللہ تا دا آپ دے منیب دے. ولقد آتينا داود من الفضل يا جبال أوبي ما هو طير وعلنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر بالسرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. لديد ندبين باب دي تو اشتم آيات پوري لديك حالت دا داود علیہ السلام وسلمان علیہ السلام وحالت دا جنات ذکر گئی دفارد دبر شبهات و توحید باننے بیا حالت مثال با ذکر کئی دا اصحاب سبا انجل سمعات کے لقد کال لے سبا ان فی مسکنیم آیا دا با مثال وی دا تخویب دنیاوی دا پر بیا با عداوت ذکر کئی دا شیطان چی سبب دا شبہات و نزول العذاب دے شیطان چی دا غا عداوت ولقد صدق علیہم ابلیس زولنو شلم آیات کی بوئی ولقد آتینا داود من فضلا یقینا ورکلمون داود علیہ السلام طرف پل طرف فضیلت داود علیہ السلام تم فضیلت ورکلیو اور عالم ورکلیو یا جبال او بی ما هو طیر اے غرونو تسبیح وای د دسرا او تاوی کلیو من دلر مرغان دا دو سیزونه ذکر کړل یوې جبال ذکر کړو دوی می تویر یوې غرونه ذکر کړو دوی می چې مرغان ذکر کړل دا دو سیزونه ذکر کړکې یو غرونه چې دی پای کې انتهای سخواله غرونه چې آډ سخت دي او مرغان چې دا په طبیعت کې نفرت پروت دی د انسان نه، انسان نه ډېر نفرت کې ټیک ته کوي ټینګېږي نه، لیکن دې دواړو ملګرتیا کوله. یو هغه سیزونه چې ډېر سخت دي لکه غرونه، دویم هغه چې ډېر نفرت کوونکي دي لکه مرغان. دې دواړو ملګرتیا کوله نو معلومه دا شو چې ونې بوټي هم تابع وو، ځکه چې سخت شی تابع شو ډېر نفرت کوونکی شی تابع شو نو منځنیم تابع شو ونې بوټي دي. وعللنا له الحديد او نرمه کلې او موږ د لره اوسپنه، اوسپنه الله نرمه کلې والله تعالی دا نه وته زغرې جوړولې، ځکه داود علیه السلام چې دا جهاد شوقي وو جهادونه به کول. انعمل سابقات دا چې عمل کوه د پوره زغرې زغرې جوړه، وقدر په سر دی او اندازه ساته په یو ځای کولو د کړو کې، کړی چې دی یو ځای کې نو پای کې اندازه ساته، ان دا پای کې ډېرې غټې کړې هم پای کې ملګوه، ډېرې وړې هم پای کې ملګوه، ډېرې باریکې هم پای کې ملګوه، اندازه کوه پای کې. وعملوا صالحا عمل کوي نیک، نیک عمل کوي. دا دلیل په دې باندې چې انبیاء مکلف دي په اعمال صالحه او سرزق او توي او عمل صالحه. انی بما تعملون بصیر، یقینا زو په عملونو باندې چې تاسو یې کوئ لیدونکي ما. ولی سلیمان الریح غدو وا شهر وروا وا شهر، او تابع کلی وا موږ د پاره د سلیمان علیه السلام ورس چې سبایي مزل دا یو میشت او مزل د مازیګری هم یو میشت، سار دل گوا کی باید یو میشت مسافل مسافت پہ کاو دیوی میشت مزل چھے دا پلک ساتھ کاو ماجگر ٹیم کے مزل دیو میشت کاو. واصل نالو این القدر او بیولی من آل را چینی دتام بے، ومن الجن ما یعملو بین یدیه بین ربی، او دا پیریان ناسو چی عمل بے کاو کار بے کاو مخید صاحب حکم درب زدو. پیریانو اللہ تابع کلیو پائے بے خدمتونا کول. ومن یزغ منهم عن امرنا نزغو من عذاب السعیر، او سوک چی کوک شد دینا دو حکم زمولانو بس کوائی تد عذاب دور لمبو والا، عذاب بولور کبور دو لمبو والا. یا ملونا لہو ما یشاو من محاریبا، جوڑولو بے آل را آوچی او افتل دی عبادت خانونا، محارب محراب من اسرائیلو کی خاص عبادت خانه دا امام او عالم نپارا. یا محارب نا مراد مساجد دی جماعتو نا یا اوچت عبادی، و تماثیل او نمونی دا عبادی نقشی. وجفان کل جواب او کان کنو پشان د طالبونو پشان د حوزونو باندې غټ غټ کان کنو به جوړل پیریانو باندې، ذکر سلیمان علیہ السلام لحکر کی قسمہ قسم سیزنو، مرغان پائے کی بکیو، پیریان پائے کی بکیو، انسانان پائے کی بکیو، ندائی دا خوراک دا پار لوکی ماوشان بکار دی دی بکانا کنا جوڑول چاو پشان لحوزن باننیو. وقدور راسیاتو دیگونا ولاد مضبوط غٹ غٹ دیگونا. اعملو آل داود شکرا، عمل کوي یا آل دا داود شکر، و قلیل من عبادی شکور، او ډیر لږ دي د بندګانو زمونږ شکر گزار. آیت دلیل په دې باندې چې عام متبعین د الله تعالی چا یې تابعداري کوي د الله د حکمونو، ډیر لږ خلک دي، ډیر پای کې ګمران دي، ډیر بدنی پسې روان وي. د نبی ته فرمایل مکه تیر شو ان تو ته اصل من فلاو دی یذلو کان سبیل الله، کہ نبی ک تار د ډیرو تابعدار یو کله ډیر والی بس لاړې سم لال نه بده والی، اگر ډیر اکثر یا چرسیان پوډریان سم پک ډیر لګي، وقلیل من عباد الشکور. ولما قضینا علیه الموت ما دلهم على موت الا دابۃ الارض، بس هر کلاج پیسلا وکلا هم پابنی دمرگا، ما دلو ملا موتی نو خبر ورنک دیتا پا مرگ دا غبرنی الا دا عبد الارض ما یو چنجی دزمکی یو وینا دزمکی تا کلو من سادو چی خوڑلی اعام سادا دا انسای خوڑل داود سلیمان علیہ السلام چی عبادی ارادو کش بیت المقدس جوڑی پیرانو تے حکم وکو دا جوڑ گئی آئید سلیمان علیہ السلام نجی دل کار بے کاؤ دا مہیتا او بل طرف دا نیتاو اجل دا سلیمان علیہ السلام چی دیا پورا شوئے دے پاپا نی مرگ رائے چی مرشی نو کار دا بیت المقدس نیمگڑے پیدا کی پاتی کی طریقہ داو شوچی دا دی او امسا دا وڈڑ ہو لگئی گوریوا دا حالت کی سلیمان علیہ السلام منی مرگ رائے پیریان جوائی دیر نورتلیم نشو رچانے تپوسم نشو کولے کاری کاؤ کاؤ کاؤ یو کال پوری دا شنکارو کو اب آدھئی پورا شو بل طرف دا اللہ تلا پائی لرگی باندی چنجے مسلط کرے ہوئے نا اے خوڑ چی کار مکمل شنو سلیمان علیہ السلام راولیت ادھئی کی شارت عجز سلیمان علیہ السلام تا دو طریقو سرا یو دای چې سلیمان علیہ السلام عاجز او ځان یې د مرګ نه نشه خلاصولې مرګ بیرای او ځان یې نشه خلاصولې دین دای چې رسو د مرګ نه راي چې اختیار نه وزکا همسایه کمزورې شول او راول لیدرا پریوت دا دلیل له بده باندې چې اولیا پس د مرګ نه سره شي کوله ای چا د ایس شنه سره توله سلیمان علیہ السلام چې عمل شوی دی خپل امسا د چنجو نه نشي بچ کولی امسا ول چنجو خوړل تا کل من ساعت او بل طرف د آیت دلیل په حفاظت دا شاد الانبیاء باندې چې لا دا په امسا باندې چنجه مسلط کړی دی خوړل دی او جسا او جسد د سلیمان علیہ السلام الله بچ کړی دی زکه زمکه او چنجی دای جسد محترمه نشی خوڑه لی اللہ محبوس کئی حدیث گرادی ابو داود کی ان اللہ حرم علی الارض انتا اکولا اجساد الانبیاء اللہ حرام کری دی بری زمکه واننی چا آد جسے و جسمنا دا انبیاء و دی اخری نبی دا جسم ببارک وعدہ رچیلات نشی خوڑه لی البته غیر نبی شهدا چی کا کرامتن الله تعالی بچ اساتی الله ساتره شی دا قدرت سره خدای د حفاظت وعده نشته کلا الله تعالی هم ساتي جابر رضی الله عنه فرمای ما خپل پلار خخ کړو دا وحد کې شهید شو او دو دو درې درې کسان خخولې شو دای بیا ما سمانه پس اراده وکړل چې زرا پلار راو با سمبل ځای کې خخو ما خلق منا کو دراویست چراویست دل ششپگ میشتی پسی راستلی و دادا یو وگ معمولی شن خلیشه و نور جوسی آشن پرتوا و دای دا اجساد حفاظت وادشت دینا دا انبیاو دا اجساد دا جوسو دا حفاظت وادر حدیث دین اللہ حرم علی الارض انتا کل اجساد الانبیاء و دی آدنم معلومی زکر دی جنجی وینا امساد سلیمان علیہ السلام خلی دا دای امسای خوړل له سلیمان علیہ السلام جسد ته هیڅ ضرر نه رسول هغه آشن صحیح سالم نه او دا معجزه د نبی وی چې الله تعالی پس د مرګ نه هم دا د جسد حفاظت کوي بغیر د روح نه دا په جسد کې دا په جسد کې روح نه او الله تعالی د جسم حفاظت کوي بغیر د روح نه دا د جسد حفاظت کوي فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پس هر کل جرا پریود دا لو کار شو پیریان ہوتا کہ چر تے پوی دل بغے بان دے نبی ایثار شی دی پیا صاحب ذریعہ کون کی کے تبینت الجن دا کار الله تعالی ولی او کې یو د دې لپاره چې خلکو دا عقیده چې پیریان بغیو باندې پويږي دی عقیده ختمولو د پر الله کار وکړو. یو کال پورې سلیمان علیہ السلام دا شان اوساده د تیر پاتې کارش خلقو تا تبینت الجن کارش حال د پیرانو انسانانو تا الو کانو یعلمون الغیب چرته دا پیران بغیو باندې پویدل یا تبینت الجن کارش د پیرانو ته خپل باندې حال دای خپل حالت د کارش دی بغیو نه پوی. نما لبسو فی العذاب المهین نو نبی سار شوی دی پا عذاب شرمنده کون کی کے. لقد کان لسبع فی مسکنهم آیۃ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلۃ طیبۃ ورب غفور. دین توحید مثال ذکر کئی دفاع د تخویف دنیاوی چو ګور سبا والا او دای مالونه دای ارس ډیرو چې کله ناشکری وکړ نو الله به عذاب راوست. سبا چو دا زوی د عبد الشمس پلار نومې عبد الشمس او د نیکه نومې چو یشجب عبد الشمس سبا ابن عبد الشمس ابن یشجب یا یشحب نو یشحب لیکلل او بیا دایره پلانوم یا رب دایره پلانوم بیا قحطانو سبا ابن یشجب سبا ابن عبد الشمس ابن یشجب ابن یا رب ابن قحطان. دیو دډې سولتونه وته چې کله نه شکر وکړو نو الله به عذاب راوست. لقد كان لسوين في مسكنهم آ یقینا وہ دو سبا والا پاپ زینوں سے دو دائی کے انکی دے عبرت آتن دیر انکی پائے کے بکے جلنتان آئی یمین و شمال باغون ہو دو کی طرف نا ہو دو چپ طرف نا ہر طرف نا باغون باغون دمنا باغون دمنا میوے بوے یہ سڑے بر آو تو سر بانے میں چلوکے کے ہو چی داسی بروانو نا دی میوے رالوے دو رالوے دو کی باغلوکے ڈک شو دومره میوه پای کې پکې وي. کلو من رزق ربکم اخرى د روزي در تاسو نه شکر واځه اعلی را لا چې کوم روزي در کلی دا اخرى ما نه شکرې مکوي بل طیبه تم دا کار تاسو چې دا کار د مزونه ډک دی طیبه تم مر مزونه ډک دی قسمه قسم میوه خوراکونه پای کې وکړي ورب الغفور و رب دے بخشش کرنکے فارزو فارسلنا علیہم سیل العالمی و بدللہ امی جلنتیہم جلنتین سواتی اکلی الخمد و اسلم و شیم من صدر قلیل. دے مخوارا ہو اے رازی ہو کو دو فارسلنا علیہم پسراو لگم پائبان سیلاب دو بنتر دشوی د بند تړلې شوی سیلاب پرای اټول الله تعالی تواکل پدې کې یو کس چې دانو عمر بن عامر د خوب لیدل و عمر بن عامر دانو دا بند لیدل چې دا راش لیدو والا دی عذاب راتلو والا دی د اراده وکړه دا ځنه نوتلو وزونه دی ځنه ته سوچ وکړه چې کومه طریقه باندې لاړ شم نو دی ورارو هغه ته ویل چې زه بس خبره وکړم ته مجلس کې راشي مال بس پیړه راکې بي عزتي به لاله وکې زه به دې باندې ځان خفه کړم نه وګورم چې دا علاقه د اوسېدون نه زما بي عزتي به کېږي زره دی ځنه بیا به راپسې تم راځي ادا شان چلیو گن دی تری دا اترو دا عمر ابن عامر دی رادو کلل دی تر نو دی ورادی وی چیز ما تری ولاقه کی نی نزو پای کس رکو ما اخپل باغون آر چی خرس لوروان شده آز نرال مدینه تا بیا مدینه کی ردین خاندانون آباد شده اوس و خزرش بنم بانه دی نور بانه عذاب را غی بیا طول تباشو سیلاب پر آغی نفارسلنا علیهیم سیل اللارمی وسراولی گو پای بانی سیلاب د بند تړل شي وبدل الله بجنتهم جنتین اور کوم دی دا په بدل د باغونو دی کې نور باغونه زواته اوګلن چې پای کې میوه به خلنا میوه بکې به خلنا به خلنا امام مبرد و ادائی باغون میوید دا چه حالت تا بدل شو چه آئی دور چه زلب ورطنکی دا چه اشتعاو ورطنکی انو آئی تا خمت و آئی زوات ای اگلن خمتن امام ابو عبید رحمت اللہ علیہ برمائی آئی هر ون از غدار و ترخا شولا و خوڑل بنا شولا هر ون دا چه شولا چه پایی که غنی و شولی از غی پایی که و شولی دای میوی ترخی شده چی خوالی بنا شده و اصلی نو غزان و شای ام من صدر قلیل و یو قسم دبیر لگونا لگی بیری دام اغا بیری چی پایی که یو پایی که دانی یا پایی که نوی یا پکی کمی او پایی که غنی چی وینو پایی که دی و اکثر دا صحرا کی که دشت و فیبانونو که وشای من صدرین قلیل ذالک جزیناهم بما کفروا والنجازی اللہ الكفور دا بدلور کرام من دیو تا پسو دا کفر تا دیو بدلنور کرام من دیو تا پسو دا کفر تا دیو ناشکر تا ناشکر ایدا سی وجعلنا بینهم و بین القرى اللتی بارکنا فیها قرى ظاہرا اجوڑ کلی و من پمیند زده و پمیند کلی آگی چی برکت چلی و پای کی کلی زائر مراد شام فلسطین و اردن وغیره دی دی سبا نوال تر دو زین و پوری دا کلی یو بل پسی متصویل آبادی وی وقت در نابی سیر و اندار کلی و پای کی مزل دم رکلی و پسی این لکی چی سبا نتر شام پوری پلار باندې سلور زر و وس و کلی آبازو چار ازاد ست سو کلیو ده سبانه تر شام پوری ورن زائره و پایه که سفر پا اندازه بانیو چه روان بشو لارا دشت و بیبانو سهرگان که بشپن رات للا بلکه بل کلی تا ورسیدل سیرو فیها لیالیا و ایام الامنیل گرزه پری که دشپیو دوره ده پامن بانده پامن گرده دویل ربنا باید بینا سوالینا ویل دو ایر وزمونگا جداوال راولی پمیند سپرون زمونگی و ظلمی و کبخ پلو جان مبانده نو غرز و المغایل را قصه ده عبرت فجعلنا و حادیث حادیث مانا قصه ده عبرت من غرز و لی و مزقنا هم کل ممزق و زره زره کلل مندیل را پا پورا زره زره کولو سرا اللہ تقسیم کل مختلف حسینوں کے سوک پائے کہ بے عمان تلار سوک شام تلار سوک عراق تو سوک تحامی تا مختلف ملکنوں کے اللہ تس نسکل عمان تا شام تا عراق تو تحامی تا ادق عمر ابن عامر چرا اس و خزرج نکو داب کی مدینی ترا آرے ان لفی ذالک لات لکل صبار شکور یقنل پدے کے خواب خانتے دلائل دیر پار سبر کرن کے اشکر یستنگے چی سبر کے اشکر باسی ولقد صدق علیہم ابلیس زولنہو او یقنل رشتے او مندو پدے وانی ابلیس گمان خفل دل دے زن ور طویلے دے مکی سیغی تیر شوی پا چی ابلیس چی دا اولاد آدم دا گمراہ کول دا پارکمی سیغی استعمال کلی دے سورہ عراب کی تیر شوش پارسم آیات کی قال فی مما اغویتن الہ قدن لهم صراط و کل مستقیم سورہ نساء کی تیر شوی یو صلی اللہ سم آیات کی ولا امرن لهم فلا یبتکن آزان الانعامی دارنگی سورہ حجر یوکم سلویتما سورہ بن اسرائیل دوش پیتما آیت کی نال د ټول صيغه چراوړې دینه لام تاکید او نون تاکید سره دلالت کوي په یقین معنی لام تاکید نون تاکید راولې شو دلالت کوي په یقین معنی دلته ځنه ورته ویل دیمو پسین جوابونه کوي یراتون کې زمانہ کې په مخلوق باندې کوم کار کوي آی ته یقین نشوي لکه یقین ورته ځکه نشوي لکه ویل کېږي چې دی په غیب باندې نه پوي اصل چې په غیب باندې نه پوي نه دای کار د انجام نه خبر چا دا به یقینا کوي او کوي نه کوي ځکه ورته ځونو فتبعوه الا فريقا من المؤمنين بس تابیداری اکلا دوی ابلیس ماری و ایڈالی دو مومنانو ایو نکلل و ما کان لہو علیہم من سلطان الا لنعلم من یؤمن بالآخرت ممن هو فی شک آنو دی ابلیس لر پائبانی حزو سلطان من حزور لبنو الا لنعلم شیطان لبی زور نشتی خو اللہ مقرر کرے رے مرا کول پر د سو جنا لینا نما مې مؤمن بالاخره د دې لپاره چې جدا کوم اچال چې ایمان لري په اخرت باندې مما هو به شکل دا چان چې دی آی په شک کې چې څوک د اخرت په باره کې شک کوي او یقین کوي دا دواړه جدا جدا کو و ربک علی کل شیء حفیظ او رب تاجه بایو شوان دی حفاظت کون کې وَلَدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ دلیل نه دریم باب د څلور د شمعات پورې چون د سمرات پورې دریم باب ده په دې کې حالت به بیانې د عاجزۍ د ملائکو ملائک و عاجزی ببیانی عورت بکی پشرک باندنی سلو طریقو سر تردید دائے بکی بیا و طرق دا تبلیغ و تعلیم ذکر کئی تعلیم ورکی تبلیغ کئی وکم طریقہ باندنی کئی اولا طریقہ پنجشتم آیات کی را قل لا تسألون اما اجرمنا ولا تسألو اما تعملون دیور پسی آیات کی بیاو منکرین در رسالت جوابون وائی تزجرون و تخویب اخروی و براعت دالیہ و باطلہ و دخل و عابدینون یو بلنم براعت دوکی دوزر سماعات کے یرجو بازو الہ بازن قولا یقول اللذین سجبو للذین استکبرو لولا انتم لکلنا مومنین یو در سماعات نے شروع کی برات بکی یو بلنا قلیدو اللذین تورتو اللہ راو بلیا کسان لران چې تاسو به ګمان کوئ ما سیوا د الله نه د الله سیوا به تاسو ګمان نه لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض اختیار نه لري په قدر د یو ذره په آسمان کې او نه په ځمکه کې په کوم باندې تاسو ګمان د شرکت د الله تعالی سره نائی دیو ذرے برابر اختیار نائی برا چلی او نخکت چلی وما لهم فی ما من شرک او نشتے دیو لرا پا دی دوارو کی اس قسم برخا و عیسا وما لهم منهم من ظہیر او نشتے اللہ تعالی لرا تدوین ایس سوک مددگار اللہ سر دیو کی سوک مددگار نشتے سورہ کهف کی مدرشی یو پندرستم آیات کی ولا تنبو شفاعت عنده الا لمن اذن مگی دایچ اس بیان کی چاہیے اختیار من ندی دی آد کے رد کی دا شفاعت تحریبان لے ولا تنفع الشفاعت او فائدن ورکی سفارش داسر الا لمن ازن ومار آچال چی جاز ورکی آتا حتی اذا فزیان قلوبیم تردیش اللی رشیاء گبرات ویرد سنو دائن انوائی بمازا قال ربکون سوویل ربستاسو قانون وی الحق حق وینه وکلا دا دو تفسیرونه یاد دی که حال دا دو شفاعا بیا ذکر دا حالت دا شفاعا و دی وقت نزول دا اذن دا شفاعت کولو که چکر ایجاد دا شفاعت کولو شی نو حالت دا دو شفاعا و بسنگی که پا وقت دا شفاعت که دی پا هی ربان نوشی حبت با پراشی دوی دا عظمت دا اللہ ترانا بیا څوک پورې پای باندې دا خبرهټ او hebat په پای باندې حتا اذا فزع تر دې چې لږ لږ دا خبرهټ د زنونو دینا دا خبرهټ به زنونو لری شین ملائکه نو به تاسو کې چې کم دې در الله تعالی ترمن دا اذن دی جات را ورسي ما دا قال ربكم استاذ رب الله تعالی سو حکم وکړه ملائکه ورته وي الحق نو قال فارفائل بے ملائک دے حق نا مراد بیدار ہے چی اذن لیجاد دے پارد موحدینو چی موحدین دے سفارش کے او دائر پارد سفارش شکلے شی شافعین بمی او مشبوعین بمی دن قول لائے چی دا حال دے دا ملائکو دا حال دا ملائکو دے دنیا کے حتى اذا فزع یعنی کله چې الله تعالی ته حکم نازلی دا ملائک ډیر په hebat او په یره باندې شي بیا بای باندې دا hebat سوخ پوری تاریخ وی بای باندې حتى اذا فزع القلوب تر دې چې لري کله شي دا hebat د زړونو د ملائکونو ملائکو د زړونو د hebat لري شي نو قالو او ادا لاندی نی ملائک برانو تا ماذا قال ربکن سویل رب ستاسو دا لاندی نی ملائک دی برانو تا وی رب سویل آئی و توی حق حق حکمی کرے ندوار توجیحاتو کی دائی چی دا شفاعت کے ان کی دیر عاجز دی دیر زیاد کمزوری دی نو جی کل آئی دوم را کمزور دی چی پای بانی گبراہت راضی و دو حکم پا دورتن لگی آئی با شفاعت پا زور باندی سو کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ دِ اللَّهِ تَلَا اُچَتْلُوِ قُلْ مَنْ يَرْزُوكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تپوس دینو کا جسو گروزی در کئی تاستا اسمان لو دو زمکینا باران نو سوک راو رئی برانا زمک را پسنو غلی سوک را خیجی نو قل وردو اے اللہ و ایلناو یاکم یقلن من یا تاسو خام خا پیدا آیت یا یبکم رائح کارکے طریقہ دا تعلیم دا اولا طریقہ دا چکل دعوت دا حق ورکے نو پائک و دانو مخالف تا جتب گمراہی کی زگاہ سرابیہ پساس جوڑی گی بلکہ عموم با ذکر کے انا او ایاکن یقنن منگا یا تاسو خام خاتی پا ہدایت یاب گمراہی کار کی مانا منگ پا ہدایت یو تاسو گمراہی کی وئی رکھ دائیو طریقے لب نشر مرتب سر جکل کرے انا او ایاکن اول دو ذکر بیوی لعلا حدن مان انا لعلا حدن ایاکم فی زلال مبین تس گمرائی کیوئے قل لا تسألون اما اجرمنا ولا نسألو اما تعملون طور دو آیت تپوس نجی کے استاسنا بارد آئی کے چمان کم جرم نکلے او تپوس نجی کے زمونہ پا بارد آئی کے استاسو کم عمل نکوئے استاسو خپل عمل نکوئے زمون خپل یو بل نمت تپوس نکی ولی اجمع بیننا ربنا د دې طریقه تعلیم ده چلاو مراجمه کوي تپوس بنانه کوي فیصله وکي دا عمل صالحه بکار دي تور دو اجمع وکي مونږ رب زمونږ او بیا فیصله وکي په من زمونږ په حق سره بالحق په حق سره بالعدل انسان سره دا فیصله وشي وهو الفتاح العليم او دل الله تعالی خو فیصله کوونکی او پویا بار سوانه پویل قل ارونی الذين الحقتم به شرکا دا بل طریقه تعلیم دا چې عین او مطالبه د دلیل وکي چې تاسو د الله سره داسو شریکان جوړ کړئ دا په شرکت باندې ستاسو د رته دلیل له دلیل هاتو خو قل ورته وا ارونی الذين اوخوا ما تا کسان الحق به یو ذکر تاسو دا سره شرکا کم شریکان برخی خور تاسو یې څول مقرر کړو د الله سره شریکان جوړ کړي دا به شرکت باندې دلیل لاو کې وي کله هیڅ رنه شګره بل هو الله العزیز الحکیم بلکې د الله تعالی ضرور او حکمت والا دا به شرکت دلیل نشته نو الله دې ضرور او حکمت والا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا او نده لگره منتالا ما ده طول خلق ده پارا کافتن یا پمنا ده عامتن و جمعی انصر ده وانا طول خلق ده پارا هم لگره یا ده کافتن ده پمنا ده جامع انصر ده او ده حال ده ده کاف ده ارسلنا کنه وما ارسلناك نده لگره ممتال را الا کافتا للناس مانا الا جامعا للناس جمع کون کے خلق لرا دن ده توحید تا چه خلق ده توحید دن ترا جمع کے و بیا کافتا کی داتا تا بدا مبالغی ده پا رئی یا کافتا پمانا ده مانیان بانے نو ما ارسلناک او نده لگلی مطال را الا کافت اللہ سے من مانع اللہ سے مانا که ان کے خلق را دو کفر و دو شرک نا خلق دو کفر و شرک نا مانا که بشیر و نظیر انزیر ورک ان کے ویر ان کے ولیکن اکثر اللہ سے لا عالمون لیکن اکثر دو خلق را نپوئے گی ویقولون آمتا هذا الوعد ان کنتم صادقین قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون دی آیت کے زجر و زورنا پا انکار در رسالت و قیامت بننے اوائی دی متا حاض الوعدو چکل بای دعوات دراتل و قیامت قیامت بکل راضی کیوئی تازوشتینی تور دوها لکم میعاد یوم استعاد پار نیتر یو رجم قرد لا تستاخرون عنو ساعتا چن لبا رستو کی دائن یو ساعتا نو وقی کی گئی دریز دو آجری ذکر کول یو زہر پا انکار در سالت و قیامت باننے ویقولون تاز الوات وقال اللذین کفرو دابل زجر دے پا انکار در قرآن باننے وقال الذين كفروا اوايا كسان چې کفر کړي لن نؤمن بهذا القران چې دوی ایمان نه راوړو په دې کتاب باندې او نه پای باندې چې مکه دې نه دي دا دی وایي نو چې مشرکانو به اعتماد کوو په خبر د اړې کتاب باندې او چې کله ورته آی وي چې موږ په کتاب کې ورته توحید خبرې شته الله وحدانیت خبرې پکې شته نو دې ویل نو په دې قران ایمان راوړو نه پای راوړو ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول او قدوني كلا جي ظالمان عذر ولا شيء بي مخدر او فلتا لا مخدر بولاوي واپس کي با بعض بعض تخبي واي با کسان چاي کمزوري گل لشيو استوجب کمزوري استوجب دای سی غل مشهور لاړی اشاره دې ته چې مشرانو دې ته علم نه کوذلو دیر پاہ چی دا آئین اخبر فیدی حاصلی کی فائدو دو حاصل اولو دو پار آئی انپڑ ساتریو علم اتنی ازدکاو او سو زیفو کمزوری گن لیشیو پا عقل او پا علم کی علم کی کمزوری و عمل کی عقل کی کمزوری و للذین استکبرو آئی کسان تا نیچائی تکبر کلیو ان استکبرو ان الحق دا حق نی تکبر کلیو لولا انتم لکلنا مومنین کنوی تاسون خامخا وی و مومنان کمزوری بود دو وی کتاسون این مومی مسلمانان وی قال الذين استكبروا للذين استضعفوا او بویا کسان چای تکبر کړي لوی کړي وا کسان د چای کمزور ګڼل شي انحنو صد الله کومن الهدى بعد جاءكم ا مونږه من کړو تاسو د ایداد نه کړو چراغ تاسو بلکې وای تاسو په خپل مجرمان من د سوای حق در تراله تاسو په خپل انکار کړو په خپل مجرمان وای وقال الذين استجبوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا او ابو ايا كسان جاي كمزور گن لشيو للذين استكبروا اي كسان تا جاي تكبر كليو زاين غٹ گن لو بل مكر الليل والنهار بل من من كليو من لرا مكر الليل من لرا داوستاسو دشبيو دورزي مکر اللیل مانا دعوت کم فی اللیل والنہار چی تاز دش پیو دورا دعوت را کاو دعوت رسور کاو اس تامرون آکلا چی تاز حکم کاو منتا لنک فر باللہ دا چی کفر جو کمم پا اللہ بنے و نجعل لہو اندالا او ادھے گردو دا اللہ لرشریکان تاز ہم دردی حکم کرے واسر الندامت لما رو لذاوا او پٹ بکی پکی مانتیال را حلق جوینی اعزاو لرا یا کارا بکی پکی مانتیا خدا پکی مانتیا و بیس فائدن اور کئی وجعلن الاغلال فی آناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانو یعملون او گرزولی منتوقن پسٹنو دائی کسانو کے اغلال ولیکی امام نے کثیرو ہی السلاس اللتی تجمع ایدیہم ما ناقیم او زنزیرون چی پائے سر وید دیدات سٹونا دیو دلاسونو سر را جمع کرے لاس بے اللت سٹ سر تر دے حالی یجزونا اللہ ما کانو یعملون بدلا نشور کی دے مر آو چی دیکم من لکول دیو دا عملن سزا وما ارسلنا في قرية من نذير إلا قال مطربوها إلا بما أرسلتم به كافرون دردنا سلورم باب سلورم ايسر سورة الآخر پوري فديك زجر وزورنا ورکي فإنكار در رسالت ابيا بسبب در انكار ذكر كي جديد انكار ولكاو ندب ولك نحن أكثر أموالا وأولادا زمان مالونا دیر دی و زمان اولاد دیر دی دا زمان دا حق پرستی نکدن رسول نبی انکارو کن او بیا بدعی جواب بذکر کئی قل ان ربی یبسط رزق لمن یشاء بیت بیم جواب بذکر کئی وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم بیت بیم جواب دیم جواب بذکر کئی اس کم سلو اکتم کی قل ان ربی یوستو رشقا لیوان یشاو من عباده و یقدر اللہ مدریم جواب بیو تخویف و خروی ورکی پا سرد ارد کولنا پا شرک بالملائکہ و مشرکین بالملائکہ وانے ملائکی دا اللہ تراثر شرکان جوڑ کریو و یوم یوشرون جمعیان سم یقولو للملائکہ سلو اکتم آیات کے او بیا با زجر ورکی پا انکار دا قرآن مانی درسل ویکتم آیت کی ویزات تدالیو آیتنا بینات قالو ما هادا الا رجل یریدو ایا صدکم ما کان یعبود آباؤکم او بیا با پینزو طریقی دا تعلیم آخر کی تخویف اخروی وما ارسلنا بی قریت من نذیر او ندی لگلی من پیو کلی که یرا ورکون که الا قال مطربوها مرده چه ویل بابد مستو خلقو دائه مطرفینو دائه هم جباب رتهم و قادتهم و روسهم پی شر دار دا شر مشرانو دا شر لیڈرانو مامنی کسیر دا قضاد رحمت اللہ علیه نقل کئی وی هم جباب رتهم دا دائه کلی مشران سرکشان وقادتهم او دای قائدین ورؤوسهم بالشر او دای د شر مشران ای بداویل سبویل ان بما ارسلتم به کافرون یقل المغا باسوانی چرای گلی شوی تاسو پای بر کفر کول کیو ادا تاسو چې کوم مسله کوم خبر درکله شوی د دینو انکار کو اگر انکار چې حق نکله دا ټول دی غټانو مټانو کله جواب ورو ظالمانو قائدین جوړ دی لکه ادا ډیر سترتونه کې تیر شو مکه سورې انعام کې تیر شو درې پنځوس تمات کې دانګي سورې اعراف کې تیر شو پنځه ویمات کې سورې هود کې وې اجتماعات سورہ بنی اسرائیل کی شپاڑسم آیات او سورہ شعراء کی یوصل یولسم آیات چی دی غٹانو دا حق نا انکار کلے دے وقالو نحنو اکثر اموالا و اولادا وما نحنو بمعذبین دا دلیل دائے مشرکانو دے دی دا حق نا انکار ولی کہ رسول اللہ زکا دیویل وقالو ویل دی چه منگیو دیر جات پا مالنو کیا و پا اولاد کیا و نئی منگا صحاب را کرشوی منگی مالنو دیر چه منگا اولاد دیر دی قل تورتو گا دیر والد مالنو دا اولاد چه دا دلیل دا حقانیت نرے ذکر آپ راکی اللہ را ولی قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر تور تو وای یقینا پراخ کئ یقینا رب زما پراخ کئ رزق چا چی وغالی او تنگه پراخ کئ معنا رزق پراخ کیا چال لمن لا یحب او چال الله رزق پراخ کی چاد الله کوخ نئ بل لا یحب ابن کثیر وی او دا او سړی دا کل الله تعالی تنگ کی چې الله کوخ وی او باندې تنگی د رزق راشي نو داس علامه ده حق پرستینا ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر دا خلقون آئین پوئی گئی علم پکی نشتے رزق دا قسم خبری کئی وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا دا دویم جواب دے چی تاسو آئے نحنو اکثر و اموالا و اولادا و دا مال چی ہے دا کفر و شرک موجود گئی کے دا سبب دا نزدیکت نشی جوڑے دے یو طرف تا دی کفر کے شرک دی کے و بل طرف تا دی مال سبب دا تقرب گرنے اور نری مال نستاسو و ناولاستاسو بدا سی حال چرا نزدیکی تاسو لرمونگتا پا نزدیکت سرا تو قربکم تاسو را نزدیکی عندنا مونگتا زلفا و نزدیکت سرا الا من امن و عمل صالحا المرء سوج ایمان روڑے عمل کرے نیک اولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا فذاك سنر با بدل د چندا پسودای چې دی عمل نکری و هم فی الغرفات امنون ای و دی با بنگلو کې دا امن والا بئی امن والا بئی دلالا سامنے بچو والذین یصون فی آیاتنا دعات کی تخویب دے دا منکرین دا حق دا چھے رسولان نے انکار کی توہین دا حق کی او آئے کسان چاہی کوشش کی پاعتن از منکی مقابلہ کنکی اولائے کافل عذاب موزرن دا کسان دیو پاساب کی حضر پیشی دیو پاساب کی شکل مقابلہ دا حق کی قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی و یقدر لہ دا دریم جواب دے چھ مالداری او غریبی دا اللہ طرف نا پا ایمان والا کی مستر نستاز رو پار تا دلیل فضیلت نہیں کرا ایمان والا ہی اللہ دیر مالدار پیدا کی مال والاور کی قل ان ربی یبسط الرزق تور کو وای چې یقینا رب زما پر اخ کې رزق چاله چې وای د خپل بندګانو ويقدر له کوم ای لرا ما رب پر اخ دې رزق راولې وکړه تنګي وما الفقد من شيء فهو يخلفه او هغه چې خرج کوي تاسو د شینانو عوض بدر کوي تاسو خدای یخلف هو دای عوض بلدر کوي او چې کله ایمان والے کہ حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی دا اللہ قول نقل کی اللہ فرمائی چی خرج کو انو بتاوز خرج کو ما خرج کو انو تا دا مال در کو لے کی ملائک دعا گانی غوالی آگا سڑی دا جا خرج کی حدیث کی راضی ہر سار ملائک را گزی گی نن سار بما را گزی سباب بما را گزی گی پاکی و دعا کی وی اللہم آتے منفق الخلفن یا اللہ آو سو چاہی دنی مال ورکلے دی وی لگئی دا حق پکارنو کے دائی پسے واللہ نور ورکے اللہم آتے منفق الخلفن او بیا پا بلا پائی بانی امینو انو بیا ابلا شیرہ کی وی اللہم آتے منسکن طرفا یا اللہ چی مال دی ورکلے دی او بیا ایسان سر ایساری نوائی دا خوال نمخبرے زائی واللہ کی دیو نه غټان مټان چې پاتول خوراکونه بننی اي خوراکونه کین زکایت حق به بارک مال لګین اي د پای صرف ترخه کاوک د کړی نور اي کی چینم بکنه په غوالم بکنه هیڅ شې نه دغه ټول مردا وبای گزاره کې او پیسې دای د کروڑونو نه خوتی اي ارب پتیان کروڑ پتیانی زکای پیسې ورسې خود حق د دین ضرورت یو دای لګین او خیر الرازقین او دل اللہ تعالیٰ بہتر رقر کرنکے وَيَوْمَ يَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ دے آیت کی ذکر دے تخویب اخروی او رد دے پا مشرکین بالملائکہ وانے کہ سب ملائکہ عبادت کے یاید اللہ سے شرکاری جوڑی کری او پائی ورد باننے چی راجم و بکی آئی لرطول اللہ تول برا جمعکی بیا با ہوا یا اللہ ملائکو تا ہاولائی یا کمائی دا کسانی چیو کانو یا بدون دی بنلگی کولا آئی دی کسان استاسو بنلگی کریا دا تپوس چی دا تپوس دلان اللہ تا خوبت را دا تپوس چی کئی نو دا توبیخ زورنی دا مشرکان پارا کئی آئی باورتوی قالو بای ملائک سبحانك باقي تعالى انت ولينا دي واغدار زمون من دون ما سوى دينا يا لازم واغدار تي دي سر زمون استعلق نشته بل كانوا يعبدون الجن بل كي ودي جبل لگي وي كول پي يارو اكثرهم بهم مؤمنون واكثر دي باي بني مان لرون كي زمون بل لگي نقل پي يارو كلي واليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضر دا نتیجه ما قبل ذکر کئی پس نن را اختیار بنلری باز استا پارد باز د نفع او ضرر وانا قولو للذین ظلموا بای من آی کسان ته جای ظلم کرے او سگه عذاب دور اری چتا زای تکذیب کا کما عذاب چتا دروجن غنن او سکی تاس و اذا تعلم اعذنا بینات دیات کے زجر دے پہ انکار دو قرآن او دو رسول سرا ذکر کولو دو دری اعتراضونو پائے دری اعتراضونو ذکر کئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او کلچی لسترے چی پدیو بانی آیاتون زمو کارا کارا بینات واضحات یا بینات موضحات متدیو لازمی دوارا رضی قالو ما هذا الا رجل یریدو وای دې جن دې اما یو سړی چې رات لري چې واړی تاسو لرا آیا سد کوم دا چې واړی تاسو لرا اما کانه عبدو آبا کوم دای نه چې بل لګي کول مشران استادو دا واړی چې تاسو مشران د طریقې نه واړی وقالو ما هذا الا ابكم مفترا او وای دې جن دې اما دروغ دې ځال نه جوړل شي دا دې متراز دې اول ورته وای د مشرانو طریقې نه مړې بیا وای دا څه چې د دوی دا دروغ دي وقال الذين كفروا للحق لما جاءوا وآيا كسان چه كبر كلي حق دا حر كل چراغ ايتا إن هذا إلا سحر مبين نده دا مرداخو جادو احكارا ندريم خبرت دا دا حق ببارك جايد نسبت دا سحر كي دا جادو احكارا وما آتينا من كتب يدرسونا وما أرسلنا عليهم قبلك من نذير دا رد دي پا اقوال دي چه دي خدا خبره كي رسول تا دي نسبت دي خدي باني وصفره ايز دليل منزل نشته سه كتاب ورسل نشته دليل ولي وما آتينا من كتاب كتب او ندي ورکلم ديوتا سه كتابنا يدرسونا چه دليل ولي ايلا پار دي اثبات دي شركه يدرسونها معنى الإثبات الشرك وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير عن نذير لكريم آيدا مكستان سكرا وركونك آيدا رسولنا العالي وكذب الذين من قبلهم أو تكذيب كريم آي كسانو جمك دينه تكذيب كريم معنى التوحيد تكذيب كريم كذب الذين من قبلهم التوحيد وما بلغوا من شعر ما آتيناهم او ندي دي رسيدر اللي سمي سيداي مالونو تانشي مبارك الوائيتا ما عاند مانا من القوة في الدنيا عبد الله بن عباس جمع فرمي عيدة جمعنكم قوتنا وارك لينو دي داعي قوتنا اللي سمي سيدا من دي رسيدر من شعر كي دي رسيات مبالغة ذکر اللسمی کی لسمی تعشیر ویلے کی پلسو کی لسمی تعشیر ویلے کی اب یا دعشیر لسمی تمعشار ویلے کی عربی کی معشار دا عشر دا عشیر دے او عشیر عشر دا عشر عشر دے او عشر لسمی اسی تولے کی نمراد دلت الزرم ایسرا دا ډیر مبالغه ده دای دای زرم یې سي ته نه رسیدې وکيف کان نکیر معشار عشر د عشیر دوای عشیر عشر د عشر دا عشر لسم دوای وکيف کان نکیر نو بسره یو صاحب ورکول زمایتا نکیر من نکیری یاهم قل انما اعذكم بواعدا دا طریقه دعوت د تبلیغ منکرین مرتوی چې تکله حق خبره کې چې تر ډېر څه دي خبره کې او بس هر وخت تنگول کې دماغ خراب دی لیونه دبدای اعتراض دې باندې ډېری خبره کې تنگول کې دغه تمجنون لیونه مازغول کار بیږي تب ورته وې ز ډېر تنه کوم یو خبره تکوم دوازو نصیحت او با یو خبره به تاسو دار نه بچ کې یو دار چې تاسو کریمه وایې کریمه وایې تاسو قل تورتوا اني اعذكم بواعدا تورتوا يقين سو بچكم تاسو دا صاحب نه په یو کلمه سره واز در کوم په یو سره مان دا یو کلمه ویل نو ځان بچي ان تقوموا لله ومسلا وفرا دا جو درګه تاسو خاص الله لرد ودو یوازې ثم تفکروا بیا سوچو فکرو کې ما به صاحب کوم من جلا جنشت پا صاحب تا زبان نه سلیوندو لیوانه ان هو الا نذير لكم نله دا مریر در کون ګره تا تا بین ید یا تا به شدید مکی دا صاحب صحنا تا سیر در کای قل ما سالتكم من اجر فلكم ان اجر الا على الله دا بل طریقه دا دعوت دا چکره ته دعوت د حق ورکه نو دا منکرین به وی بی دیا وای د دنیاوی سلالش ده کنه زکه دا خبرې کوي دنیاوی غرض دې ده زکه دا خبرې کوي نو تب ورته وای چې مال ته مزدوری ملاوي کی آتا سو اخلې قول ورته وا ما سال دکم مل اجر اج غواړ استاد نو مزدوری نو په ولا کوم استاد رو پادا نئے اجر زما مر بلا بنے او دیا بار یو شی باندې حاضر ناظر قل ان ربی یقضی بالحق دا دریم طریقہ چې زاست دنیاوی غرض دنیاوی لالچ دینشته نبی خلاف ولیکې زمونږ د مشرانو استا پر کې څه پیدا ده زموږ د مشرانو خلاف کې تور توا جال حق قل ان ربي يوس يقذف بالحق تور توا يقلن رب زم اور گزاري حق لرا په باطل باندې يقذف بالحق على الباطل علام الغيوب عالم نه پټولو غيب باندې پټولو پټو سيزونو باندې عالم نه قل جال حق دا سلورم طریقه دعوت ده چې ښا ستا دنیاوی غرض هم نشته دی نو بیا ستا په دې کې څه پیدا رشي دا کار کې تور ته دا دېر پاره کوم چې حق راشي قل جاء الحق نو تور ته وایه چې حق راي وما يبدئ الباطل نشي پیدا کولی باطل اول پیدایش وما يعيد نه دوباره پیدا کولی شي ما يعيد الباطل وما يعيد د دې مطلب دا دی چې باطل د حق په مقابل کې داسې تباہ او برباد شو چې نه اوس سرکار کولی شي نو بیا سرکار کی تفسیر اسرائیل منیر کې وایي د حق په مقابل کې باطل داسې تباہ او برباد شو چې نه اوس سرکار کولی شي نو بیا سرکار کی ما يعيد الباطل وما يعيد حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی چه دور دو یا حق رائے توحید اللہ تعالی وحدانیت اللہ تعالی خور شو وما یبدی الباطل او باطل معبودان خپلو عابدانو تا نا اول دنیا کی پایدور کولیشی وما یعیدو نپا آخرت کے چه کم باطل معبودان دی خپلو عابدینو تا نا پا دنیا کی سپایدہ شرسولے و نپا آخرت کے یا دریم ما یوب دیول باطل ما یوید چی باطل معبود ناول پیدایش کوله او نه دوباره شکوله رجکل نه اول پیدایش کوله او نه دوباره شکوله نو عبادت د حق مقابله کې نشی ښکار کړي لکه معبود حق چې دین او اول پیدایش هم کوي او دوباره هم کوي قل ان زللت فینما ازل دا بل طریقه د دعوت چ خاطر مشران او طریقین خلاف کې نو دا او ته گمراهه مشران نو بل طرف د زینو گمراهه ته دای جواب کې چتور دوا ان زلل تو کې یقینا غزو گمراه شو نو فایل نما ازل والا نفسي یقل سزا د گمراهه چې ازما په نفس باندې را دایو بل بما د خپل را رسي وای نه ته دای تو غزو بيدات باندې نو په سبب دای چې وه کلی ما طرف زما اته زما رب وای کړی دا الا هو سمیع القریب یقینا اوریدون کې ونځ دې ولو ترا اس پس دې آیت کی تخفیف دې معنی عذاب در باندې را روان دې ولو ترا اس پس فلا فوت او خذو من مکان القریب او که چری وینیا و جدی بغیر او کلیشی و زیو دی برا غیر کلیشی بلا فوتا نو نبی بچ کے دل دا سالنا او بنی ولیشی دا زین از دینا عذاب پی رای نو عذاب کی بگیر شی خلاصے بولا نہیں وقالو آمننا بی واننا لو متناوشو من مکان بعید او وای بدای چی من ایمان رو لے پدی بان لے او کم زین بوی دیو لرا حاصل ولد ایمان دا غزل لرنا عذابنا کل دیوین انو وای با عملنا بی وعلنا لهم التناوش مانا التناوش امام الزحری رحمت اللہ علیہ وی تناولهم الایمان دا کم زین بدای ایمان حاصل کی وهم بالآخرت یضی باخرت کی دی وقدین قطعت عنهم الدنیا دی خور دنیا نا کٹ شوی دی ایمان حاصلی کی نو دنیا کی حاصلی کی کم زین بدی ایمان میرا حاصل کی وعلنا لهم التناوش من مکان بعید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی طلب الرجعت الى الدنیا دیو دنیا تر واپسی تمناگانی ہو کی طلب ہو کی طلب الرجعت الى الدنیا دیو داو غاڑی چی دی دنیا تا واپس شی مم ماهم پی ہدای عذابن چی دی بکی ولیس بحین رجعت ولا توبہ و دا غزی چی داو بین زید واپس شی و نب زید توبی توبی مفی والدن قبلی وقد کفرو بیه من قبل دا علت دن ما قبل لپار او یقینا دی کفر کرے و پای بن مکے و یقذفون بالغیب من مکان بعید او اشتری دی د توک خبر د زل لرینا به دلیل خبر به د حق بارکی کوله وحیل بینه و بین ما اشتهون کما فو الاشیاء بی اشیائه من قوله او پرد براشی فمین زده و فمین لائی کی چی دی تمن لا کولا لگا سنگی چی کار کلشو دی مرگر سنم بخی اللہو کانو پی شک مریف یقنن و دی پشک اکلک شک کون کی شک کاؤ دا حق ببارکی امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ دلتا قول دا قطاز رحمت اللہ علیہ نقل کرے وی ایاکم و شک زان دا شک نو ساتے ایاکم و شک فا اما من مات علا شک ان بویسا علیہ و من مات علا یقین ان بویسا علیہ کچھو پا شک مرشن پا شک پا طریقہ بے بیست کی او کپا یقین مرشن پا یقین مانے ان لم کانو پی شک ان مریب سورہ سبا کے مخصوص انعامات ذکر کول پا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام مانے دیم آئے کی نفی دل میں غیب کولا جناتونا دیم تردید اکاو دا اقسام و دا شرک سلورم دی صورت کی طریقی دا تعلیم او تبلیغ خوزرے او پینزم دی کی قسم و پا راتل دا قیامت بانے قل بلا و ربی بسم الله الرحمن الرحيم